mnie czarna otchłania wypluwa czarny swing. Prosto z projektów, gdzie jaram składką ćmik. Wyłapuję strumień wiedzy, by dać go gładko w plik. Ej, talon, blasku gwiazd, z GDA do miasta kast. Dusi was próżniowo astma i nagli czas. Ja toczę spory głaz, bo mam niszowy trans. A za horyzontem nie ma miejsca na kiczowy lans, nie. Gdzie? Kto? Co? Jak to idzie? Gubię trop. Latka lecą, który dzień to, który miesiąc, który rok. Nie czuję gardła, mineralna toczy grog. Czy to euro, czy to drachma, czy to astma, czy to smog. A tak znienacka gaz i maska, blaskacz kop. Echo miasta, ghetto blasta, jedna kasta, różny flow. Życie rap, abradab, rach i fo. Czarna dziura to kultura bycia, o. Funęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Wpłynęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. To jak sen, jak ciemna głębia faka. Trawa jak chemia zmienia ustawienia gad. To jest bamat, nie móc wstać z siedzenia, co za bat. Ile to ma trwać? Minut, może lat, może minęły milenia. Cień jak schizofrenia na mnie padł jak strach. Nie wolno się bać, kiedy wstajesz, miej coś w rękach. Cień jak co dzień, jutro, dzisiaj, level up. Patrz jak się rozprzestrzenia muzyka na twój świat. Tak, tak, tak, każdy dźwięk ma swój osobny track. Patrz jak sam się zmienia, patrz jak płynie rap. Zobacz jak po dymie zaczyna mieć smak. Dziś nie umrzesz, fakt, dziś zrozumiesz, brat. Dzisiaj u mnie padł jeden za duży mak. Płonęła mnie czarna dziura, to nie była natura. Gdyby to była mikstura, to by był denaturat. Pijesz, palisz czy furasz, oby nigdy na hura. Uważaj na czym latasz akurat, bo spalisz pióra. Płonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Płonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Witam Pana. Witam Państwa, witam Panią. Dziś Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Po raz dziewiąty, już to będzie dziewiąta próba i Bogdan Święczkowski, niegdyś prokurator krajowy, a dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego ostrzega policję, że jeśli będą chcieli doprowadzić byłego ministra, to popełniają przestępstwo. Co pan na to? No, pan Świeczkowski jest znany z tego, że narusza różne zasady, więc ja bym go przestrzegał, żeby nie robił takich gruźb wobec policji. Policja ma wykonywać swoje zadania. W tej sprawie orzekł sąd i nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast co do roli pana Świeczkowskiego w Trybunale, no to mamy też orzecznictwo Trybunałów Europejskich i wiemy o tym, że po sprawie Xeroflor przeciwko Polsce jest jasno powiedziane, że jeżeli w składzie Trybunału zasiada osoba nieuprawniona, to nie tworzy sądu. Ale widzimy taki wysyp pseudo-orzeczeń, jak je nazywam w Trybunale. To są takie orzeczenia wydawane na zlecenie albo na prośbę, jak ja to nazywam. Pan nawiązuje jakaś, do tego, że tak, Trybunał orzekł, że komisja jest nielegalna. No właśnie. I za chwilę pan Świeczkowski będzie orzekał we wszystkim, że to jest nielegalne, tamto jest nielegalne. Na końcu orzeknie, że policjanci, którzy poszli do Ziobry, też byli nielegalni. Rozkaz był nielegalny. A sąd, który wydał nakaz do prowadzenia, też był nielegalny. Więc możemy się tak bawić, tylko to osłabia państwo. Więc ja bym zaapelował do pana Świeczkowskiego, żeby naprawdę wykonywał swoją funkcję i jego funkcja tak zwanego prezesa Trybunału jest kwestionowana, bo wiemy, że przy wyborze naruszone zostały zasady wyboru prezesa Trybunału. Oczywiście to są takie ruchy, które mają sparaliżować służby, ale widzieliśmy dzisiaj rano, że policja jest gotowa na to, żeby pana Ziobrę doprowadzić. Ja bym wolał oczywiście, żeby on sam się stawiał. Pamiętamy te czasy, kiedy minister Ziobro rządził i wtedy naprawdę wszyscy stawiali się na wezwanie policji. Nie było takich sytuacji, kiedy policja musiała jakiegoś polityka doprowadzać. No teraz mamy taki rodzaj cyrku. To jest oczywiście gra polityczna, gdzie Ziobro chce pokazać jako siebie, jako osobę dręczoną, prześladowaną. Natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa i naprawdę Panie nie ministrze, powinniśmy ale, na to zwracać uwagi. Ale Zbigniew Ziobro, mijają 2 lata, są w prokuraturze różne śledztwa prowadzone w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w sprawie Pegasusa. Rok temu miał zarzuty w sprawie Pegasusa postawione zastępca Ziobry Michał Woś, a Zbigniew Ziobro nie ma żadnych zarzutów. Oczywiście ja nie chcę tutaj uprzedzać o tym, jakie zarzuty powinien czy dostanie Zbigniew Ziobro. Proszę pamiętać, że właściwie od 2 miesięcy jestem prokuratorem generalnym i rzeczywiście ruszam bardzo wiele różnych zagadnień związanych z prokuraturą. Na początku, proszę zwrócić uwagę, prokurator krajowy kilka tygodni temu odwołał 10 prokuratorów. Zrezygnował rzecznik dyscyplinarny, czyli taki oskarżyciel prokuratorów, który był człowiekiem powołanym przez ministra Ziobrę. I ja chcę doprowadzić do takiej sytuacji, żebym miał w prokuraturze osoby, które rzeczywiście nie będą się bały żadnego polityka, z żadnej opcji, ale jednocześnie będą wykonywać swoje zadania. Teraz dzisiaj nie ma takich prokuratorów? Znaczy, tacy prokuratorzy oczywiście są i te zespoły pracują i co jakiś czas przedstawiane są zarzuty w różnych sprawach, tylko to wymaga czasu, ale mamy też bardzo dużą grupę prokuratorów i wiemy o tym wszyscy, która pokazuje palcem i mówi, no patrzcie, tam są nadal ludzie Ziobry. To paraliżuje pracę. A jak dużo jest tych ludzi Ziobry, którzy opóźniają śledztwo? Ja myślę, że tych ludzi Ziobry jest kilkaset w całej Polsce, więc to nie jest wcale mała grupa. Na 6 tysięcy prokuratorów to nie jest tak, dużo. Ale oni zostali usadowieni w takich kluczowych miejscach. I rzeczywiście mój poprzednik rozpoczął pewną drogę. Ja uważam, że trzeba było robić to szybciej. To znaczy tych, którzy paraliżowali pracę prokuratorów. No bo mamy taką kuriozalną sytuację, że prokurator ministra Ziobry może ich oskarżać. Albo Wydział Spraw Wewnętrznych, który był stworzony przez ludzi Ziobry. I to przywracanie praworządności polegało na tym, że jeżeli ktoś wnosił jakąś sprawę, ona trafiała do WSW, przychodził ten pokrzywdzony przez ministra Ziobry, jeden, drugi, trzeci i spotykał tam prokuratorów ministra Ziobry, którzy byli powołani przez niego i którzy byli jego zaufanymi ludźmi. Więc... Ale pan ma zastępców też z czasów Ziobry. No właśnie, to jest ta ustawa betonująca. To są rzeczywiście 5 zastępców. Można powiedzieć, że jeden z nich jest zawieszony, bo pan Ostrowski jest zawieszony w czynnościach. Widzieliśmy jego wyczyny, więc nim będą się zajmować już te sądy dyscyplinarne dla prokuratorów. Ale mam kolejnych, zarówno w IPN-ie, prokurator, który zajmuje się wojskiem, ale też przestępczość zorganizowana, czyli tak zwane PZ-y, niezwykle ważna działka w prokuraturze. To jest ustawa, która zabetonowała, że tylko przy zgodzie prezydenta. Ja uważam, że ona jest sprzeczna, z konstytucją i na pewno te próby odbetonowania prokuratury podejmę, ale to się już dzieje, bo proszę zwrócić uwagę, że te 2 miesiące to jest szereg decyzji kadrowych. Dzisiaj będę także wręczał nominację nowym prokuratorom, więc mam nadzieję, że będą to osoby, które będą te wszystkie śledztwa ruszać. Tylko ja też nie chciałbym mówić o tym, jakie są plany dotyczące ministra Ziobry, bo to musi właściwy prokurator podjąć działania, złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Będzie taki wniosek? Ja myślę, że te sprawy są tak prowadzone, że z nich wynika, że rola ministra Ziobry byłego była bardzo istotna, więc nie sądzę, żeby w jakiś sposób on uniknął odpowiedzialności, ale nie chcę tego przesądzać. To musi być niezależny prokurator, a później niezawisły sąd. A czy w sprawie na przykład Funduszu Sprawiedliwości, z którego wypływały pieniądze do polityków związanych z partią Zbigniewa Ziobry, to Zbigniew Ziobro powinien dostać zarzut niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień? 231 słynny zarzut? No właśnie, ja nie chcę tutaj w Trójce, chociaż bardzo lubię ten program, mówić, jakie zarzuty powinien dostać minister Ziobro, bo pamiętam takie czasy, kiedy minister Ziobro występował i mówił, nikt już przez tego pana życia pozbawiony nie będzie, albo że tutaj ma gwóźdź. Ja bym chciał zupełnie inny styl przyjąć. To znaczy, ja nadzoruję prokuratorów i proszę mi wierzyć, że robię to bardzo aktywnie, ale w mediach nie ma o tym ani słowa. Dlatego, że śledztwa na tym etapie są niejawne, więc nawet jak wiem, że widzowie czy słuchacze Trójki chcieliby poznać, co się będzie działo, to ja powiem, jak się zdarzy, to od razu wyjdę i państwu Ale o tym ludzie powiem. Są zniecierpliwieni tym, że tak naprawdę zarzuty dostają same płotki, a grube ryby dalej mają immunitety i chodzą na wolności żadnych zarzutów. I tak jak Zbigniew Ziobro mówią, policja jak chce popełnić przestępstwo, niech przyjedzie po mnie na lotnisko, bo w domu mnie nie ma. Bardzo mi się spodobał to porównanie wędkarskie, że właśnie płotki i grube ryby, ale tutaj każdy, kto łowił ryby, wie o tym, że płotkę jest bardzo łatwo złapać. Natomiast na grubą rybę trzeba się dobrze przygotować i na nią się poluje trochę dłużej. Zdążycie do końca kadencji tej władzy? Znaczy ja myślę, że tak. Oczywiście inna byłaby perspektywa, gdybym tą funkcję objął 2 lata wcześniej. Natomiast podejmując się tej decyzji, naprawdę racjonalnie do tego podchodziłem. Uważam, że 2 lata to jest całkiem sporo, więc musimy zintensyfikować pracę prokuratury. I ja wiem, że są naprawdę ogromne rzesze prokuratorów, które chcą dokonywać takiej czystej pracy prokuratora, beznaciskowej. Czyli zbieram dowody, stawiam zarzuty. Natomiast pan się nie boi, się bo Ziobro nie też bać. Panu grozi. Mówi, że Żurek już popełnił tyle przestępstw, będzie rozliczony. Pan już nie ma immunitetu, bo zrezygnował pan, zostając ministrem sprawiedliwości, z immunitetu. Minister Ziobro nie rozumie jednej rzeczy w moim przypadku. Ja naprawdę jako bardzo młody człowiek działałem w tak zwanej niepodległościowej opozycji. Była to wtedy najbardziej radykalna grupa, która nie bała się tak zwanej komuny. A wtedy ryzykowaliśmy o wiele więcej, bo to były zniknięcia, pobicia, wilcze bilety. Młodzież już kiedyś, jak rozmawiałem z córkami, to nie wie, co to wilczy bilet. No po prostu jak cię zwolnili raz ze szkoły, to już nie mogłeś iść do żadnej innej, bo po prostu tak się działo za komuny. Więc ja w tym czasie jako nastoletni chłopak podjąłem te działania i wyzbyłem się takiego strachu przed władzą i strachu przed politykami. Więc minister Ziobro naprawdę powinien się zastanowić nad sobą, jak wypowiada te słowa. One nie robią na mnie wrażenia, naprawdę. Gdyby robiły, to bym nie przyszedł na to miejsce, w którym jestem. Panie ministrze, do 24 listopada Polska musi systemowo rozwiązać problem neo-KRS i neosędziów. Tak wynika z wyroku Wałęsa przeciwko Polsce. Do 24 listopada już niewiele czasu zostało. To jest oczywiście ogromny problem. Ja nie chcę powiedzieć, że te lata były stracone, bo widzieliśmy projekty ustaw, które utykały w Trybunale. Bo zarówno projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym utknął, ustawa o KRS-ie utknęła w tych organach, które nie są tak naprawdę Trybunałem Konstytucyjnym, tylko swego rodzaju wydmuszką. Więc my teraz mamy ogromny problem, dlatego że Europejski Trybunał Praw Człowieka oczekuje od nas odpowiedzi. A wiemy, że ponad 900 spraw już leży w Trybunale, a ich będzie coraz więcej. Więc ja podjąłem pewne działania, to znaczy dwutorowo. Z jednej strony piszemy projekty ustaw, zarówno ustawy, która ma implementować ten wyrok, czy też wykonać go, jak my mówimy, Wałęsa przeciwko Polsce. Wszyscy teraz mi zwracają uwagę, że to jest bardzo złe sformułowanie, nie wolno mówić Wałęsa, tylko Wałęsa w sprawie praworządności w Polsce. Ale rzeczywiście tak się utarło. Była też sprawa Żurek przeciwko Polsce i osobiście mnie drażniła ta nazwa, bo my tak naprawdę przywracamy praworządność tymi orzeczeniami, a tutaj wygląda tak, jakby przeciwko państwu tak, występował Wałęsa. Będzie... Więc będziemy wnosić te projekty, i pierwszy myślę, że już w październiku ujrzy światło dzienne. Będziemy apelować oczywiście do prezydenta, żeby spróbował nam pomóc w przywracaniu praworządności, bo wiemy, że w Sądzie Najwyższym nadal, czy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zasiadają tak zwani neosędziowie. Jak wydadzą wyrok, czy też coś, co się nazywa wyrokiem, ale w rzeczywistości nim nie jest, bo nawet ostatnio mieliśmy rozstrzygnięcie składu 7 sędziów legalnych Sądu Najwyższego, który powiada, mamy patrzeć na to, co wydała Izba Kontroli, gdzie zasiadają sami neosądzi, jako coś nieistniejącego. Czyli my musimy nie widzieć tego w ogóle w systemie prawnym. I teraz z jednej strony będziemy pokazywać prezydentowi ustawy, jaki mamy pomysł, żeby dokonać tego oczyszczenia Sądu Najwyższego. Czyli ale przed tym 24 listopada wpłynie ustawa do prezydenta? Nie wiem, czy ona wpłynie, ale na pewno będzie skończona w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji Kodyfikacyjnej i na pewno będzie już poddana pod konsultacje międzyresortowe, chyba że wykorzystamy szybką ścieżkę. Tylko moim zdaniem jest to tak ważna ustawa, że należałoby rzeczywiście wszystkie te konsultacje dokonać, ale my chcemy ją po prostu pokazać. Następna ustawa to będzie ustawa o KRS-ie, ale ja też podjąłem działania faktyczne, inne. Inne niż mój poprzednik. To i o znaczy, tych działaniach będziemy no właśnie, rozmawiać. Już nam czas uciekł. Pozdrawiamy słuchaczy Trójki. I chciałem jeszcze powiedzieć, jak kiedyś słuchałem Trójki w garażu w Zaporożcu mojego ojca, ale to może powiemy na internecie. W internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać. Minister Waldemar Żurek z nami zostaje i będziemy rozmawiać o tym, czy można stosować regres wobec sędziów, ale też o tym Zaporożcu oczywiście. To jest powtórka programu. Było bardzo śmiesznie, dlatego że wtedy były talony na samochody. Czas komuny. Młodzi tego nie pamiętają, że nie trzeba było iść do salonu, tylko trzeba było dostać w zakładzie pracy talon i oczywiście być nielegalnym pracownikiem, bo nikt inny nie dostawał tych samochodów. I mój ojciec dostał talon na Fiata 126P, tak zwanego malucha. Ale sytuacja była taka, że jak odebrał tego malucha, to w tym samym dniu sprzedał go na giełdzie samochodowej i kupił Zaporożca, bo miał 3 synów, więc do tego malucha nie mógł upychać tych dzieciaków, więc Zaporożec był bardziej pojemny. I myśmy nie mieli jeszcze wtedy radia UKF. Pamiętam, że później pojawiły się takie Grundigi i tam już była Trójka. Ale w tym samochodowym aucie, w tym Zaporożcu, Trójka odbierała, więc myśmy po cichutku, jak była lista przeboju, wschodzili do garażu, gasiliśmy światła i słuchaliśmy z bratem listy przebojów, aż ojciec nas nie dopadł i powiedział, że no, rozładowujemy mu akumulator, bo oczywiście samochód wtedy nie pracował, miał wygaszony silnik, więc dzisiaj jak zobaczyłem logo Trójki i przypomniał mi się ten moment właśnie słuchania list przebojów, kiedy królował Niedźwiecki i te wszystkie wspaniałe polskie piosenki, które dzisiaj słucham z takim ogromnym sentymentem. Więc to taki wtrend zupełnie pozapolityczny. Ale bardzo się cieszymy, że pan był słuchaczem Trójki. Mam nadzieję, że pan będzie nas słuchał również. Był taki teraz moment, kiedy jak słuchałem jakichś politycznych rzeczy za czasów PiS-u, to się później odpiąłem, bo miałem wrażenie, że była taka para. Dziennikarz oraz pilnujący go taki polityczny Cerber i to strasznie mnie odstręczyło o Trójki, ale wracam z powrotem. Słucham. Bardzo się cieszymy. Mówią, że wracam z powrotem, to w ogóle nie wolno używać takich słów. Tak. Wracam po prostu. Ale chcę pana zapytać o regres, bo pan mówi tak, oprócz tych ustaw naprawiających wymiar sprawiedliwości, będzie też bat na neosędziów, to już moje określenie w postaci tego regresu. Czyli, że jeśli neosędzia orzeka, czyli sędzia, który został uznany za takiego powołanego w niewłaściwy sposób, to i człowiek, którego wyrok dotyczy odwołania się do europejskich trybunałów, tam dostanie odszkodowanie, to ten sędzia będzie musiał to odszkodowanie zapłacić. To jest w ogóle legalne? Oczywiście, że jest legalne, jeżeli idzie to zgodnie z procedurą. Ja już wysłałem taką grupę, no jeszcze nie wysłałem, ale na razie wysłałem pisma. Powstała taka grupa prokuratorów, dlatego że prokurator jest też rzecznikiem interesu publicznego, ma dbać o państwo i o jego obywateli. Wysłaliśmy pisma do wszystkich neosędziów w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, prosząc ich o powstrzymanie się, żeby nie wychodzili na tę salę, dlatego że to później generuje odszkodowania w Europejskim Trybunale. Mamy już tam tak zwaną linię orzeczniczą ustaloną i wiemy, że nie tworzą sądu, my, czyli pani, ja i wszyscy nasi słuchacze, wypłacają odszkodowania, bo te pieniądze idą z budżetu Skarbu Państwa. Po przegranych wyrokach, czy też po ugodach, które państwo polskie musi zawrzeć, bo inaczej przegra to na rozprawie. Więc najpierw będziemy apelować, później wystąpimy z pozwami regresowymi wobec tych osób, których orzeczenia już wygenerowały te odszkodowania, a będą kolejne. To jest oczywiście moim zdaniem zgodne z prawem, natomiast to jest sprawa precedensowa, takich spraw rzeczywiście do tej pory nie było. Sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności w sytuacji, gdy stosują prawo, ale my dzisiaj już wiemy, że oni nie tworzą sądu. I jest bardzo spora grupa tych neosędziów, którzy mówią, proszę wyłączyć mnie ze sprawy. Inni z kolei zgłaszają zdania odrębne. Widzieliśmy to przy tych orzeczeniach dotyczących wyborów. Więc, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej więc i Spraw tam publicznych. Są prawnicy zawodowcy, oni mają świadomość. To nie jest sierotka Marysia, która mówi, nie wiem, jakie jest prawo w Polsce. A prawo w Polsce jest takie, że jeżeli pani zatrudni sobie, nie wiem, jest pani właścicielem sklepu i widzi pani, że ktoś panią naraża na szkody, bo kasa się nie zgadza, założyła pani kamerę i mówi, nie rób tak więcej. A on dalej wychodzi i robi to samo. To pani ma prawo pozwać tą osobę, która generuje pani straty. I tak jest w każdej firmie. Więc ja jakby spokojny jestem o to, jakie mogą być rozstrzygnięcia. Natomiast dzisiaj żyjemy w takim dobie postprawa, więc wszystko się może zdarzyć. Ja natomiast wiem, że tam poszły osoby, które były rządne stanowisk, rządne pieniędzy. I pomimo tego, że wszystkie środowiska prawnicze apelowały. Nie idźcie tą drogą, jak mawiał klasyk, bo ona niszczy państwo. Ona wygeneruje chaos. Mówiliśmy to kilka lat temu. Teraz mamy już ten chaos, mamy odszkodowania, więc jak słyszę takie głosy, no ale jak tak można, dlaczego nas się tak traktuje, dlaczego mówi się o nas neosędziowie, no mamy orzeczenia sądów europejskich, które są także polskimi sądami. I one wyraźnie powiedziały, nie tworzysz sądu. Ale pan sobie to wyobraża, że nagle te 3000 osób, tych neosędziów przestaje orzekać? Nie, my mówimy na razie tylko i wyłącznie, ja bym chciał chyba na tym zakończyć, o sędziach tych sądów najwyższych, bo co do tego mamy przesądzone orzecznictwo. Oczywiście ja bym chciał, żeby wszystkie osoby, które zostały neosędziami, wystartowały ponownie w konkursach przed legalną Krajową Radą Sądownictwa. A kiedy będzie ta legalna Krajowa Rada Sądownictwa? No to zależy tak naprawdę od prezydenta, bo my mamy go projekt praktycznie gotowy i za chwilę go pokażemy. Musi przejść proces legislacji i zobaczymy, co zrobi prezydent. Oczywiście możemy się spodziewać, że albo zawetuje, albo przekaże do pana Świeczkowskiego, bo no, trudno mówić o tym, że jest to legalnie, praworządnie działający trybunał. Więc jest jeszcze opcja B, czyli tak zwana kadencja neo-KRS-u, która kończy się wiosną przyszłego roku. I wtedy musimy w taki sposób skonstruować przepisy, żeby sędziowie wybierali tę sędziowską część, bo inaczej no, legniemy przed europejskimi trybunałami. A nie politycy, tak jak to jest teraz i europejskie trybunały już stwierdziły, że ten sposób wyboru jest, no nie daje gwarancji. No wszędzie tam, gdzie jest taki organ, musi być niezależny. Ale ten organ składa się z wielu podmiotów, bo czasem jest tak, jak rozmawiam z obywatelami, to nie wszyscy wiedzą o tym, że tam są parlamentarzyści, czyli posłowie, 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciel prezydenta, więc tam są także osoby z wyboru, politycy. No ale oni chodzą tam, na te zgromadzenia, no i patrzą na ręce, ale jednocześnie autoryzują to, co się tam dzieje swoją obecnością. Znaczy ja przyznam, nie rozumiem do końca tej sytuacji i na pewno będziemy o tym rozmawiać z premierem, bo ja rozumiem, że posłowie, senatorowie są wybrani legalnie i oni mają prawo przychodzić do KRS-u, badać akta, ale w momencie, gdy wchodzą w interakcję z tą częścią nielegalnie wybraną, czyli głosują z nimi, no to moim zdaniem w jakiś sposób ich autoryzują. I tutaj bym chciał, żeby była jakaś konsekwencja. Rozmawiałem z posłami, senatorami i myślę, że większość rozumie tą sytuację i tutaj powinny zapaść jakieś decyzje polityczne, bo ja jestem ministrem, ale nie jestem członkiem żadnej partii, ani jestem we władzach żadnej partii, więc ja mogę tylko apelować i prosić, żebyśmy byli konsekwentni w tym, co robimy. A nie ma pan po 2 miesiącach sprawowania urzędu takiego wrażenia, że ten chaos w wymiarze sprawiedliwości to jest taka stajnia Ogiasza, która jest nie do uporządkowania, ludzie w ogóle już nie rozumieją, co się dzieje i mają tego już powoli dosyć? Ja myślę, że ludzie mają dosyć przede wszystkim tego, że w sądach przez czas ministra Ziobry nic się nie zmieniło. To znaczy wydłużyły się kolejki, spraw jest coraz więcej, coraz dłużej czeka się na rozstrzygnięcia. Ja bym też chciał. Ale minęły 2 lata koalicji i też się nie poprawiło tempo orzekania. Nie poprawiło się tempo orzekania, dlatego że mamy kryzys związany z nominacjami sędziowskimi. Za ten kryzys odpowiada PiS, bo no, nie możemy nominować kolejnych sędziów, wiedząc, że za chwilę będziemy mieli problemy w Europejskim Trybunale. My musieliśmy to zatrzymać. To minister Bodnar zatrzymał i ja będę to podtrzymywał, ale ja mam już projekty ustaw, które pozwolą po pierwsze sędziom, którzy by chcieli przejść na tą sędziowską emeryturę, pozostać w sądzie w taki bardzo prosty, szybki sposób. Chcesz dalej pracować? Masz orzeczenie lekarskie, zostajesz. Chciałbym też ściągnąć tych, którzy uciekli przed tym chaosem ministra Ziobry i tą fatalną atmosferą pracy, takim szczuciem powszechnym w sądach, tymi prezesami pisowskimi, nazwijmy to, którzy niszczyli często sędziów, więc ja bym chciał ich zachęcić. Ale też mam drugą nogę. Młodych sędziów. Już powiększyłem liczbę zdających do krajowej szkoły, znaczy może nie zdających, ale te limity, które aplikantów, którzy rozpoczną aplikację. To już jest, jak zaczynaliśmy z poziomu 75 prokuratorów, teraz już mamy 115, którzy rozpoczną aplikację i 185 sędziów. Otwieramy filię w Trójmieście, tak żeby młodzież z Pomorza i z Warmii i Mazur miała bliżej, żeby nie musiała jeździć do Krakowa, więc będziemy się starać także odblokować tych, którzy no, nie mieli egzaminów, bo minister Ziobro ustawą im poskracał referendarzy, asystentów, żeby oni mogli przystąpić do egzaminu sędziowskiego i zasilić kadrę. Więc ja zakładam, że prezydent nie będzie tutaj robił jakichś przeszkód, bo będziemy mu pokazywać, że te etaty są po prostu niezbędne. Ale też mamy pomysły na projekty ustaw, na informatyzację. No, na razie koalicja, mówiąc kolokwialnie, pcha te rozwody w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli nie ma tam dzieci małoletnich, nie ma orzekania o winie, dwie osoby chcą się rozstać. Czyli żeby nie sądy zajmowały się, tak, tylko żeby to można było zrobić rozwód. Mamy różne pomysły, takie usprawniające, informatyczne, tak żeby przyspieszyć te działania, no ale widzimy też blokady. No, ostatnio ustawa Kamilkowa, jak ja widziałem te kolejki dramatyczne rodziców, którzy czekali, nauczycieli przy Krajowym Rejestrze Karnym. Żeby mieć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, bo proszę pamiętać, że to nie jest taki zwykły świstek papieru, tylko gdy ktoś skłamie, jest już karany. A dlaczego przez prezydent prawo to zawetował? No, prezydent wydaje mi się, że będzie sypał piach w tryby, bo tak huśta tą łódką, dlatego że według mnie wszystkie jego działania pokazują, że on chce ten rząd wywrócić. To znaczy chce, żeby ta opcja, która dzięki której doszedł do tego urzędu, po prostu jak najszybciej doszła do władzy, no i żeby było jak było, czyli żeby minister Ziobro znów królował i nakazywał tego wsadzić, tego nie. Ale uda się prezydentowi to, bo widzieliśmy ostatnio głosowanie nad projektem w sprawie CPK. Koalicja się podzieliła. Posłowie Polski 2050 albo poparli projekt prezydencki, albo wstrzymali się od głosu. Jeden polityk PSL-u nawet zagłosował za tym, żeby nie odrzucać ustawy w pierwszym czytaniu, co spowodowało no, takie komentarze, że coś się dzieje źle w koalicji. Znaczy, moim zdaniem to są jakieś takie gesty, które mają pokazać, że członkowie koalicji są ważni, tak między nami. Ja nie jestem zawodowym politykiem, ale chciałbym się spotkać z członkami klubu każdego w koalicji i wytłumaczyć, że jak słyszałem argumenty, kierujemy projekt prezydenta, żeby w komisjach pokazać, jaki jest beznadziejny. Nie traćmy na to czasu. Jeżeli takie są motywy koalicji, że chcą pokazać, że jakiś projekt prezydenta jest beznadziejny, to skupmy się na naszych projektach. I jest naprawdę dużo, jest co robić i konsolidujmy, bo jeżeli się nie skonsolidujemy, jeżeli nie damy ludziom nadziei, nie obudzimy w nich wiary, że właśnie ta demokratyczna część społeczeństwa może wygrać i możemy żyć w normalnym kraju, to przegramy te wybory. A jak przegramy, to będzie powtórka i to już będzie Białoruś. Bo moim zdaniem po tych ruchach, które wykonują działacze PiSu, widzimy na przykład jakieś projekty, które krążą po prokuraturze. Co to będzie, jak znowu ta koalicja PiS i akolici dojdzie do władzy? Jak będą rozliczani ci prokuratorzy, którzy dzisiaj próbują sądzić te wszystkie aferowe sprawy? Więc jest to takie straszenie. Ja bym chciał przede wszystkim właśnie wyrobić w prokuratorach taką odwagę. Nie boimy się. Oczywiście mamy bardzo trudną sytuację, bo sama pani wie, jeżeli prokurator się bardzo napracuje, sąd również, zapadną wyroki, bo te pierwsze wyroki już się pojawiają. One są w tych drobnych sprawach, ale zawsze tak jest, że drobne sprawy łatwiej i szybciej jest obsądzić. A później na końcu przyjdzie pan prezydent i powie, on teraz sobie kolegów politycznych, którzy nagrabili te miliardy, ułaskawi. Więc to jest taka sytuacja, która frustruje niewątpliwie. No ale myślę, że takie ułaskawienia przestępców, zwłaszcza gospodarczych, które będą głośne, no mogą rzeczywiście odwrócić trendy i ci tak zwani prawicowi politycy zapłacą za to naprawdę, dlatego że no, widać było, że te pieniądze państwowe były rozkradane. No właśnie, a propos tych pieniędzy, które wypływały z budżetu i z różnych państwowych organizacji, Michał Kuczmierowski, były prezes agencji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ciągle przebywa w Wielkiej Brytanii. Na razie sprawa o jego ekstradycję została odroczona, bo była jakaś awaria bodajże sieci wodociągowej. No ale bardzo ciekawe jest uzasadnienie, dlaczego obrońcy pana Michała Kuczmierowskiego, dlaczego on nie może tutaj do Polski przyjechać, bo jego obrońca twierdzi, że neosędziowie nie dają gwarancji bezstronnego rozpatrzenia jego sprawy. No właśnie, chciałbym tych obrońców powołać za świadków w jakichś procesach przeciwko tym, jak PiS zniszczył państwo prawa. Być może jak będzie minister Ziobro, jeżeli kiedykolwiek mu postawimy takie zarzuty, to tych obrońców warto byłoby powołać za świadków, żeby zaświadczyli, jak zniszczyliśmy państwo. Oczywiście tak jest, że to państwo jest zniszczone. Uśmiechnąłem się, jak zobaczyłem tą argumentację. Mogę powiedzieć tylko tyle. No, obrońca ma obowiązek zrobić wszystko, żeby uwolnić swojego klienta od odpowiedzialności. Wszystko, co mieści się w ramach prawa. Przypomniał mi się taki kazus chyba Mazurkiewicza, to był taki seryjny morderca, który w czasach komuny mordował osoby, które handlowały złotem i dolarami. I słyszałem o tym, że jego obrońca właśnie już w końcowej mowie mówił, że no, a prosi o łagodny wymiar kary, bo przecież jego klient tak naprawdę eliminował patologię, którą państwo PRL-owskie ściga. Więc tu jest dokładnie coś takiego, że diabeł się ubrał w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni. Więc ja zakładam, że Wielka Brytania wyda tą osobę i że będzie mogła ona stanąć przed sądem, a wiemy, że ma bardzo dużą wiedzę, więc to jest istotne. Natomiast niech obrońcy się nie martwią. Zapewnimy prawo do sądu. Prokuratura będzie tych neosędziów, zwłaszcza w tych sądach ostatniej instancji, bo oni tam są największym problemem, no będzie ich wyłączać. I wtedy, mam nadzieję, trafi to do tych sędziów, którzy są praworządni i nikt nie kwestionuje ich tytułów powołania. I to była puenta naszej rozmowy. Mam nadzieję, że nie ostatniej. Państwa i moim gościem był Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Do usłyszenia, zobaczenia jutro o godzinie 8.13. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Nic straconego. Trójka. Program trzeci.